van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB gaat het zometeen over zogenoemde jongerenrechtbanken. Leerlingen berechten elkaar in kleine zaken die op de middelbare scholen zijn gepleegd. En dat heeft een positief effect. Zometeen meer daarover. Nu het NOS Journaal. Hier is Levi van Eck. In Duitsland heeft de politie meer bekendgemaakt over de verdachte die gisteravond 4 mensen neerstak in een sportschool in Duisburg. Het is een man van ongeveer 30 jaar met een mediterraans uiterlijk. Correspondent Charlotte Weijers. Meer informatie hebben we niet. Volgens Spiegel, het weekblad hier, is hij een omkleedcabine ingelopen van de sportschool. Daar kun je ook niet zomaar naar binnen bij die sportschool. Er zit een soort draaihekje voor. Het is onduidelijk hoe hij daar is binnengekomen, of hij een pasje had of niet. En is hij daar met een lang mes, misschien wel een machette, heeft hij mensen aangevallen? De verdachte is nog op de vlucht. Bij de steekpartij vielen 4 slachtoffers. 1 van hen is nog in levensgevaar. Met de andere 3 gaat het inmiddels beter, zegt de Duitse politie. De vergoeding voor aardbevingsschade in Groningen wordt verruimd. Ook kinderen en jongeren in het gebied krijgen voortaan evenveel compensatie voor immateriële schade als hun ouders. Daaronder valt leed en verdriet, zoals stress door de bevingen. Het instituut Mijnbouwschade Groningen had vorige maand al laten weten dat de schaderegeling ruimhartiger zou worden. Dat was besloten na de stevige conclusies van de parlementaire enquêtecommissie. Het instituut denkt dat zo'n 6500 minderjarigen recht hebben op een vergoeding die kan oplopen tot €5000. Opnieuw vertrekt een Tweede Kamerlid. CDA'er Agnes Mulder wordt per 1 juni directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord. De 49-jarige Mulder was ruim 10 jaar Kamerlid. Gisteren kondigde SP'er Maarten Heijink zijn vertrek aan om meer tijd vrij te maken voor zijn gezin. Reclames voor online gokken op bushokjes en op radio en tv is vanaf 1 juli verboden. Dat verbod op ongerichte reclame is bedoeld om kwetsbare mensen te beschermen tegen de risico's van online kansspelen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming wilde het verbod eigenlijk op 1 januari al laten ingaan. Heineken heeft een koper gevonden voor de Russische tak van het bedrijf. Wie de koper is en wat hiervoor betaalt, is nog niet bekend. De bierbrouwer kreeg veel kritiek omdat het bedrijf in Rusland actief bleef, terwijl het zij daar te vertrekken. Niet alle studenten in Utrecht worden automatisch gecompenseerd voor de hoge energierekening. Alleen de 600 studenten die bezwaar hebben gemaakt omdat ze geen compensatie kregen, komen in aanmerking voor een toeslag van €1800. De rechter bepaalde eerder dat alle 15.000 Utrechtse studenten daar recht op hebben. Maar de gemeente zegt dat dit geld er niet is en stelt het Rijk verantwoordelijk. Het landelijk beleid is dat studenten geen energietoeslag krijgen, maar de Utrechtse rechter vond dit discriminatie. Wielerklassieker De Waalse Pijl is gewonnen door Demi Vollering. Ze demareerde op de muur van Huy en finishte voor de Duitse Lippert en de Italiaanse Realini. Vollering is bezig aan een sterk seizoen, zegt commentator Gio Lippens. Als je gewoon kijkt naar de resultaten, dan doet ze het echt fantastisch dit jaar. Ze won al de Strade Bianche heel vroeg in het seizoen. Dat was de Italiaanse koers. Daarna won ze dwars door Vlaanderen. Werd ze tweede in de Ronde van Vlaanderen, de Brabantse Pijl. En won ze afgelopen zondag nog de Amstel Gold Race. En nu dus ook de Waalse Pijl. Zij is gewoon echt op dit moment de sterkste vrouwelijke wielrenster die er rondrijdt. En de mannen finishen in de loop van de middag. Het weer, het is zonnig en droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden bij een matige tot krachtige noordoostenwind. Morgen bewolkt met vooral in de ochtend regen. En dan wordt het een graad of 11. ANWB, verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het rijdt langzaam op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Tussen Emmeloord West en de afrit Zwifterband staat 5 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de N711 bij Zwifterband. Op de A6 heb je een kwartier vertraging. De A9 Alkmaar Amstelveen tussen Akersloot en Beverwijk 10 minuten vertraging door bergingswerk. A15 van Gorkum naar Rotterdam, een kwartier extra tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. Er staat daar een kapotte auto. De A27 vanuit Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Houten. 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. En daar ben ik er eentje kwijt. Ja, dus zo werken dat altijd met computers. De N207 bij de Keukenhof in de richting van Alphen aan de Rijn. Tussen Haastrecht en de N454 een kwartier vertraging. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, bij waterschade heb je al genoeg aan je hoofd. Daarom kan je bij ASR kiezen om je schade duurzaam te laten herstellen. Minder gedoe voor jou, beter voor de wereld en net zo mooi. ASR doet het. Vraag je adviseur naar een duurzame verzekering van ASR of sluit zelf af op asr.nl. Nu, 15 maanden gratis. Hey, uw lezer begrijpt u pas als u hem snapt. Helder schrijven gaat niet over eenvoudige taal, maar over een heldere boodschap. Daarom leert Lo van Eck u eerst anders te denken en dan pas anders te schrijven. Snapt u? De impact van inbraak en vandalisme is enorm. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Duidelijk schrijven leer je bij Lo van Eck. Ga naar lve.nl. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Ken jij het al? Het nieuwe wonen en werken? Deel je ruimte nog slimmer in. Voor wat je tijdelijk niet nodig hebt, biedt Allsafe de oplossing. Goed beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe. Mini-opslag. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Nu tot 6 maanden gratis opslag, plus gratis transport. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het knoflookdag. Vechtpartijtjes, vernielingen of pesten, kleine zaken op middelbare scholen worden steeds vaker opgelost door zogenoemde jongerenrechtbanken. Bij Sophie in de receptie is een van die jongere rechters. Sumeya Uluchai, ze is 17, altijd streng maar rechtvaardig in de ongeveer 8 zaken die ze inmiddels gedaan heeft. Ja, mocht u eerder weg van school, edelachtbare? Ik mocht wel een paar lessen missen, natuurlijk. En ja, vaak kwam dat ook net uit op wanneer ik zeg maar bijna uit was. Dus ja, het komt wel voor dat ik dan eerder weg mocht. Maar ben je in de pauze dan gewoon weer Sumeya? Of kijken mensen toch anders naar je? Nou, als de zaak dan net geweest is, vooral dan bijvoorbeeld met vrienden tijdens pauzes, et cetera, dan wordt er natuurlijk wel een paar grappen gemaakt van, oh, daar komt de jongere rechter, et cetera. Maar uiteindelijk, als ik dan gewoon uit die zaken stap, dan ben ik gewoon weer Sumeya. Dus dan is er niet bepaald een verschil of zo. Over de zaken die zij straks gedaan heeft, waarin zij recht heeft gesproken, gaan we meer horen. En terug naar toen gaan we terug naar deze dag in 1993. Toen bestormde de FBI het onderkomen van de sekte van David Koresh in Waco, Texas. En op de gastenlijst staat ook de naam van plastisch chirurg Nick Brinkman. Hij ziet jaarlijks meer dan 70 mensen die ernstig gewond zijn geraakt na een aanval van een bijthond. En hij wil dat de politiek in actie komt. Maar eerst wielrennen. De Waalse Pijl, eerder vandaag dus gewonnen bij de vrouwen door Demi Vollering. En nu zijn de mannen onderweg. En dus kijkt Gio Lippens. Zeker, en bij de vrouwen was het echt een hele open wedstrijd met demarages. Annemiek van Vleuten die het vroeg probeerde, maar weer teruggepakt werd, enzovoort, enzovoort. Maar bij de mannen is het echt een beetje het klassieke patroon. We hebben een kopgroep van 8 man. Bij die 8 man, daar zit Jetse Bol, een Nederlander. Die debuteert op zijn 33ste levensjaar en hij rijdt in Spaanse dienst. En die kopgroep die heeft op dit moment een voorsprong van 3 minuten en 8 seconden op het peloton. Het jojoot een beetje, dat peloton. Peloton trouwens dat, net als de kopgroep zojuist, op het lokale circuit is aangekomen. En dat lokale circuit, dat betekent dan dat we de beklimmingen rap achter elkaar krijgen. De Côte des Rêves, de Côte de Girafe en natuurlijk ook de Muur van Huy. En die krijgen we dan 3 keer En zeg maar drie lokale rondes krijgen we dat achter elkaar. Zodat daar uiteindelijk de beslissing valt. Er zijn nog 93,5 kilometer te rijden. Ja, en de grote favoriet, Tadej Pogacar, zit prins heerlijk in dat peloton. Omringd door ploeggenoten. Behoorlijk vooraan, want hij wil zich niet laten verrassen vandaag. Het kan in de toekomst zomaar zijn dat niet een verpleegkundige, maar een robot u naald in uw arm zet. Het bedrijf Vitestro heeft zo'n bloedprikapparaat ontwikkeld. En Toon Overbeek is de oprichter en directeur van dat bedrijf. Dag meneer Overbeek, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is dit apparaat nodig? Ja, we zien dat er op dit moment enorm veel personeelstekorten zijn in de zorg. Het is zo dat 40 jaar geleden 1 op 13 mensen in de zorg werkte. Op dit moment is dat 1 op de 7. En als we zo doorgaan over 40 jaar is dat 1 op de 3. Dus daar moeten we wat aan doen. En dat kan met behulp van dit apparaat. Dit kan dus helpen om het personeelstekort ietsjes terug te dringen. En u bent daar niet zomaar op gekomen, hè, om dit te ontwikkelen. Vertel eens. Nee, klopt. Nee, dus een goede vriend van mij, zijn vader, kreeg op een gegeven moment kanker. Die werd voor behandeld. Die kreeg chemotherapie. Daardoor kreeg hij erg harde aderen, waardoor je moeilijk bent te prikken. Hij kwam thuis. Hij zei van, ik ben toch 6-7 keer misgeprikt. Kan dat niet beter met technologie? Dus dat is eigenlijk de aanleiding geweest om met heel veel mensen in het veld en ziekenhuizen te gaan praten. En die ook uiteindelijk partner zijn geworden waarin we het apparaat bij testen. En kunt u aan ons leek eens uitleggen hoe dat werkt, dat apparaat? Ja, dus voor de patiënt is het eigenlijk heel simpel. Dus de patiënt komt bij het apparaat. Die heeft als het ware buisjes meegekregen bij de receptie. Die zet hij in het apparaat. Verifieert zijn identiteit. Gaat zitten, drukt op de groene startknop. En vanaf dat moment gaat de procedure helemaal autonoom. Dus het apparaat pakt de juiste pleister op, pakt een nieuw naaldje op. Die kijkt waar de ader in de arm zit van de patiënt. En die prikt dan de ader aan. Neemt het bloed af en pakt een pleistertje. En dan is de patiënten vrij om verder te gaan. En dat gaat altijd goed? Ik bedoel, het is niet zo dat ding ineens op hol staat en 100 prikken in je arm zet of zo? Nee, dus daar hebben we natuurlijk uitgebreid over nagedacht. Alle risico's goed in kaart gebracht. En met ook heel veel partners werken we samen om daarnaar te kijken. Dus we werken onder andere samen met het Sint-Antonius, met het Result Laboratorium in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en met het OVG in Amsterdam. En dat zijn onze klinische partners waarbij we ook dit allemaal doornemen die ons daarbij helpen bij die ontwikkeling. Of prikt het apparaat misschien nog nauwkeuriger dan een verpleegkundige? Nou, we kunnen wel heel nauwkeurig de naald positioneren. Dus je moet je voorstellen dat wij de naald kunnen positioneren in een vat met een foutmarge van 3, ter dikte van 3 mensenharen. Dus dat is echt heel nauwkeurig, kunnen wij het vat aanprikken. En dus voor het personeelstekort helpt dat mee? Want dit is al getest, hè? Hoe vinden mensen het om geprikt te worden door zo'n apparaat in plaats dus van door een mens van vlees en bloed? Ja, dus we hebben dat getest in verschillende ziekenhuizen en laboratoria. Verschillende populaties. Hè. Dus zoals ik al zei, in Sint-Antonius bij het Result, het OVG. En ik moet zeggen dat daarbij de reactie van de patiënten heel positief is. Dus ze zien eigenlijk, ze hebben gewoon een standaard kwaliteit kunnen we aanbieden. Je weet altijd waar je aan toe bent als je gebruik maakt van het apparaat. En patiënten zijn daar gewoon echt positief over, over de handeling. En ook in de klinische studies hebben ze heel positief gereageerd. En kunnen alle patiënten met dit apparaat worden geprikt? Ja, in principe kunnen bijna alle patiënten met het apparaat worden geprikt. Het is wel zo dat we onderscheid maken tussen volwassenen en kinderen. Omdat we bij kinderen moeilijk kunnen inschatten of ze onverwachts hun arm bewegen. Dus vandaar dat onze focus nu is echt op een populatie van 16 jaar en ouder. Dat is nu de doelgroep. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook mensen, en dat zijn er nogal wat in Nederland, die hebben last van prikangst, hè? Die vinden dat heel vervelend. Zou dat apparaat daar ook nog een rol in kunnen spelen? Ja, dat is altijd een lastige vraag. Ik denk zeker dat we mensen kunnen helpen. Dus sommige mensen die prikangst hebben zeggen van, nou ja, mij niet gezien. Wat ik ook heel goed snap. En andere mensen die zullen juist denken van, dus één iemand altijd bij die meerdere apparaten overziet. Ik heb het schouderklopje, dus iemand bij die kan continu met me meekijken. Dus in dat opzicht heb je ook nog de kans om mensen bijvoorbeeld af te leiden. Dus door een filmpje af te spelen op het schermpje. Dus er zijn ook wel heel veel mogelijkheden, zien we, om dat op te lossen, prikangst. En vanaf volgend jaar zou het op de markt moeten zijn, want eerst nog allerlei Europese regelgeving moet op orde worden gebracht. Althans niet de regelgeving, maar dan moet het apparaat er voldoende worden, allemaal gecheckt en zo. Volgend jaar dus kan dat geprikt worden, ik zeg het toch maar even, met zo'n Ja, een soort robot is het. Dank voor de uitleg. Toon Overbeke, oprichter van Vitestro. Q65 uit Den Haag kwamen ze toen ter tijd. The Life I Live is het liedje. Tot 3:30. Ja, vechtpartijen, pesten of elkaar spullen kapot maken tussen pubers op school gaat nog wel eens wat mis. Dat is overigens van alle tijden. Wel nieuw is dat steeds meer middelbare scholen dit soort kleine zaken intern oplossen. En dat gebeurt met de zogenoemde jongerenrechtbank. Leerlingen berechten elkaar en kunnen ook echte straffen opleggen, maar het is vooral de bedoeling om samen tot een oplossing te komen. Kim Roelofs is hier, begeleider van jongerenrechtbank. En Sumeya Ulucay, jongerenrechter op het Berlage Lyceum in Amsterdam. Hartelijk welkom allebei. Dank je. Hoeveel jongerenrechtbanken zijn er eigenlijk, mevrouw Roelofs? Nou, inmiddels zijn er zo'n 20 jongerenrechtbanken. En we staan eigenlijk op het punt om verder landelijk uit te rollen. We zien namelijk vooral na coronatijden dat er behoefte is aan nieuwe interventies op scholen. Omdat na corona, nou, tijdens corona, hebben pubers vooral een socialiseringsachterstand opgelopen. En dat leidt toch best wel tot ontregeld gedrag. Ze slaan er nu gelijk op? Nou, ze zijn wat handtastelijker. En okay. Er wordt vooral via social media wordt er gecommuniceerd. En dat leidt tot heel veel gedoe. Ja. En eigenlijk willen we op deze manier, dit gaat veel meer over de gemeenschap zelf weer verantwoordelijk maken. Voor de oplossing en voor de sfeer op school. En ja, wij zijn van mening dat jongeren dat zelf het beste kunnen. Hoeveel zaken worden er behandeld? Nou, gemiddeld worden er maandelijks zaken behandeld. Dus per schooljaar zo'n 10 zittingsmomenten. En het verschilt een beetje per school, maar dit is ongeveer het gemiddelde. En op het moment dat er dus een incident wordt aangemeld, dan is dat eigenlijk bedoeld door de schoolleiding om een alternatief te bedenken voor een schorsing of in plaats van aangifte door de politie. Want schorsing is weer schoolleiding. En aangifte door politie is natuurlijk weer dat het buiten de school wordt opgelost. Ja. Want er zit natuurlijk wel een gradatie in de zaken die je doet voor zo'n jongerenrechtbank. Ik bedoel, iemand die met een mes staat te zwaaien, iemand anders bedreigt in het fietsenhok. Ja. Ja, lijkt me niet dat je dat even probeert. Dat moet wel echt gemeld worden, toch? Lijkt me bij de politie. Ja, we hebben ook een goede samenwerking met de politie. Dus we doen altijd de voorwaarde is trouwens wel dat de betrokkenen zelf dit willen. Dat ze hun zaak willen laten voorleggen. Dus die vrijwillige deelname. En we hebben ook alleen jongeren die verantwoordelijkheid willen nemen. Dus we hebben geen ontkennende verdachten. En wat we dan vooral ook kijken is dat als iedereen akkoord is, inclusief ouders, doen we een informele check met de politie. En politie vindt het alleen maar goed dat we het juist binnen de gemeenschap van de school proberen op te lossen. En als dan iedereen akkoord heeft gegeven, dan vindt eigenlijk binnen 2 weken die zitting plaats en proberen we het zo snel mogelijk het incident op te lossen. Maar ik bedoel, ligt er een grens wat je nog wel volgens deze rechtbank laat doen of dat het gewoon echt te zwaar is en dat het gewoon niet meer kan? Ja, goede vraag. Eigenlijk zijn het de lichte strafbare feiten. Dus bijvoorbeeld een vechtpartij of pesten, dat kan prima. Maar het moet geen lichamelijk letsel zijn. Tenminste, geen ziekenhuisbezoeken en dergelijke. Nee. Dus het zijn soortgelijke zaken als dat normaal gesproken naar halt zouden kunnen gaan. Ja, ja. Sumeya, jij bent jongerenrechter. Edelachtbare, hartelijk welkom. hoeveel zaken heb je intussen behandeld? Ik denk iets rond de 7, 8, denk ik. Ja. Gaat het zo ruig toe daar op het Berlage? Nou, ik bedoel, het is niet. Het Berlage is niet heel. Het Berlage is niet zo extreem. Maar toch zijn er wel gewoon zaken die toch behandeld moeten worden door ons. Geef eens een voorbeeld van een zaak, misschien recent, die je nog is bijgebleven. Ja, mijn laatste zaak, dat was een paar weken, een maand geleden ongeveer. Dat was met 2 meiden die al een beetje. Ze waren eerst heel goed bevriend, maar in de kerstvakantie kwamen een paar problemen met uitschelden, bedreigen, et cetera. En dat werd steeds erger en erger toen ook nog een meisje buiten de school betrokken werd. De moeder van een van de meiden werd ook nog betrokken. Nog meer uitschelden, nog meer dreigementen, et cetera. En toen uiteindelijk. Voor de school kwam de ontknoping en toen werd de schoolleiding en de politie erbij betrokken. Mm. En voordat ik het wist, kreeg ik een appje. Hey jongens, we hebben een zaak. Ja. En hoe ga je daar dan mee om? Ik probeer sowieso zelf wel een beetje afstand te houden van de leerlingen die erbij betrokken zijn. De beschuldigden en de benadeelden, zoals we ze noemen. Maar dat is meer puur zodat ik niet al zelf van tevoren vooroordelen heb of iets dergelijks. Gaat ze allebei horen, spreken natuurlijk. Ja, ja. Je rol is nooit vast in de jongerenrechtbank. Of je bent een advocaat, of je bent een rechter of de aanklager namens de school. Elke rol heeft wel iets speciaals eraan. Ik vind rechter zijn altijd het leukst. Maar ook als advocaat bijvoorbeeld. Dan vorm je wel een beetje een soort band op met een van die mensen die daar zitten. Want je hoort het verhaal van hun kant. Soms zijn er ook heel veel emoties bij betrokken. Dat was bijvoorbeeld. Dat gebeurde bij de laatste zaak. Allebei de meisjes moesten even huilen, even hun emoties eruit halen. Maar dat is ook altijd. Dat heeft heel veel impact op je. Om dat zo te zien. Want dan pas heb je echt het gevoel van, ik heb iets weten te bereiken. Ik heb iets kunnen doen. En is het jou gelukt ook met een uitspraak om hier dus klaarheid te scheppen? Ja, zeker. We hebben met die meiden afgesproken dat ze onderling een gesprek zouden hebben om alles gewoon echt op te lossen. Het meisje, de beschuldigde, die zou nog een excuusbrief schrijven en een bloemetje kopen voor de moeder. En ik was er zelf ook bij dat gesprek. Ik was een beetje de supervisor ervan. Mm-hmm. Om maar zo te zeggen. En het ging allemaal heel goed. Je merkte ook al meteen op dat er was niet bepaald meer een haat of woede tegen elkaar. Het was echt gewoon. De angel was eruit gehaald. Ja, inderdaad. Ze waren gewoon klaar om dat allemaal achter hun te zetten en gewoon door te gaan. Ja. Want hoe. Je klinkt als een echte rechter. Gewoon die natuurlijk aan beide partijen luistert. En dat hoort natuurlijk ook. Maar hoe ben jij zelf voorbereid dan? Hierop heb je altijd naar de rijdende rechter gekeken of iets? Of? Nou, om heel eerlijk te zijn. Ik wist vroeger niet eens wat de rijdende rechter was. Daar kwam ik pas dit jaar achter. Okay. Ik was. Vroeger was ik ook altijd wel iemand die het heel belangrijk vond dat ik gehoord werd en dat wat ik wou ook tenminste wel in rekening werd gehouden, et cetera. Ja. En toen ik er dus achter kwam dat ook op school dit kon gebeuren door ons, in plaats van zeg maar de schoolleiding en volwassenen die denken dat ze het beter weten dan ons, dat sprak mij gewoon meteen aan. Ik dacht meteen, dit moet ik doen. Ja, hartstikke goed. Mevrouw Roos, zijn er ook nadelen aan verbonden eigenlijk? Aan dit systeem? Het duurt wel wat langer, denk ik, hè, dan even naar de politie gaan, melding maken en die handelen het verder af. Exact. Dat is een soort van, lijkt een korte termijn oplossing, hè, als je het op die manier doet. Maar het is de nadeel van de inzet van de jongerenrechtbank kan zijn dat het van de school best wel wat tijd en aandacht vraagt. Bij iedereen moet vrijwilligheid gecheckt worden. De jongerenrechtbank moet bij elkaar geroepen worden. Zo'n zitting wordt trouwens altijd begeleid door een volwassen externe begeleider. Dus ook degene die de jongen heeft getraind. Je kan niet zomaar de doodstraf uitdelen, bijvoorbeeld. Nee. Dus ze hebben helemaal een training gehad waarbij ze alles hebben geleerd. Ze hebben van alles geleerd om rechtvaardig en herstelgericht te denken. Een moreel kompas is bij jullie behoorlijk aangescherpt. Wat jullie van nature al erg hebben, moet ik zeggen. Nou, dat horen we net al een beetje. Dat is, en dat is hartstikke leuk om te zien. Maar het is dus vooral, wat is het nadeel? Het vraagt al wat van de school. Het vraagt een niet-traditionele manier van reageren. Ja, en Smeja, want daar zei je net in de receptie ook al iets over. Want, ik neem zo aan dat als een vriendin van jou die is hierbij betrokken, dan mag jij natuurlijk die zaak niet doen. Maar heb je na afloop ook nog wel eens dat ze nog even langslopen van, dat was goed of juist niet goed? Nou, ik bedoel, ja, kijk, qua vriendenkring, die vinden het altijd heel grappig om daar grapjes over te maken. Want ik heb iemand van mijn vriendenkring die zit ook in de jongerenrechtbank. En met hem is het altijd gewoon lachen en zeggen, wow, ja, dit en dit is gebeurd. Maar de rest die maakt er dan gewoon grapjes over. Maar het is niet alsof mijn positie in mijn vriendengroep is veranderd of zo. Nee. En met leerlingen die zelf naar een zaak kwamen als beschuldigde of als benadeelde. Ik heb nooit een negatieve ervaring gehad. Ik heb ook ooit een positieve ervaring gehad. Dat iemand mij zag in de hal toen ik aan het lopen was. En toen zei ze van, hey, daar is de jongerenrechter. Wow, hoe gaat het? Etcetera. Heel lief. Hij zelfs als hij boos was op mij, hij liet dat niet merken, zeg maar. Het was echt heel, heel lief allemaal. Ja. Dus dat, En het doel is uiteindelijk om op deze manier op te lossen dat het aantal gedoetjes minder wordt natuurlijk uiteindelijk. Ja. En het wordt dus uitgerold op meerdere scholen in Nederland. Hartelijk dank voor jullie uitleg hierover. Kim Roelofs van de Stichting Jongerenrechtbanken en Sumeje Ulucay, zij is jongerenrechter in Amsterdam. Ja, mensen vragen mij wel eens van, wat vind jij nou leuke muziek? Dan zeg ik, nou, dit, Izo Fitzroy, Britse blue-eyed soulzangeres. Haar derde album, A Good Woman, is geproduceerd door de Nederlander Oscar de Jong. Die is bekend van Kraak en Smaak. En bij het nieuwe liedje hebben ze zich laten inspireren door psychedelische soulartiesten uit de jaren 70. Ik noem Minnie Riperton, ik noem Rotary Connection. Dit is Izzo Fitzroy met Chasing Cars. Now De soundtrack van de lente van 2023 met Izzel Fitzroy. 14 juni uit mijn hoofd, in ieder geval ergens in juni, treedt ze op in Tivoli, Vredenburg. En dit is haar nieuwe liedje dus, dat heet Chasing Days. NPO Radio 1. Het is 2:30 geweest, dit zijn de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Levi van Eck. Bij Lemmerderveld in Overijssel is een zweefvliegtuig neergestort. De enige inzittende is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk is er iets misgegaan bij het opstijgen, waardoor het toestel crashte. De gemeente Utrecht heeft geen geld om alle 15.000 studenten te compenseren voor de hoge energierekening, zoals de rechter had bepaald. Daarom krijgen nu alleen de 600 studenten die in bezwaar gingen een compensatie. Het landelijk beleid is dat studenten geen energietoeslag krijgen, maar een rechter in Utrecht vond dit discriminatie. De gemeente stelt het Rijk nu verantwoordelijk. Opnieuw vertrekt een Tweede Kamerlid. CDA'er Agnes Mulder wordt per 1 juni directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW-MKB Noord. De 49-jarige Mulder was ruim 10 jaar Kamerlid. Gisteren kondigde SP'er Maarten Heijink zijn vertrek aan om meer tijd vrij te maken voor zijn gezin. En na de steekpartij in een fitnessstudio in Duisburg in Duitsland is nog één van de 4 slachtoffers in levensgevaar. Gisteren stak iemand schijnbaar willekeurig mensen neer. De dader is nog steeds op de vlucht. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Jolanda van der Velde. Er staat in totaal zo'n 55 kilometer file. Een paar files springen eruit. Politieonderzoek op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen Akersloot en knooppunt Beverwijk 10 minuten op onthoud. Er zijn 2 rijstroken dicht. Een aanrijding op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Van Nijmegen naar Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam een 30 minuten op onthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Tot slot bergingswerkzaamheden op de A27 Utrecht richting Gorkum. Daardoor tussen knooppunt Rijnsweert en Nieuwegein 5 kilometer met 40 minuten tijdverlies. 2 rijstroken zijn er dicht. Voorlopig geldt het advies omrijden via de westkant van Utrecht, via de A12 en de A2. Jurgen van den Berg. Villa. Met ook wielrennen op woensdagmiddag de Waalse Pijl. En nog steeds een kopgroep, Gio Lippens. Zeker nog steeds een kopgroep. De voorsprong is wel teruggelopen. Inmiddels 1 minuut en 10 seconden. Was ooit 4 minuten eerder vandaag. Maar het peloton is echt gaan rijden. En de kopgroep rijdt op dit moment door de straten van Hoei. Draait dan linksaf in de richting van de muur van Hoei. Maar we zijn er nog lang niet hoor, want het is nog 76 kilometer. 2 keer de muur van Hoei over. En dan nog eens een keer in de laatste ronde. De laatste keer naar boven op die verschrikkelijk zware klim van tegen de 20%. De kopgroep dus met Jetse Bol, de Nederlander, 33 jaar oud. Verder Daryl Impey, de Zuid-Afrikaan. We hebben Lawrence Naassen hebben we erbij zitten. Georg Zimmerman, Jacobs Hintgo. Søren Kra Andersen, Raúl Garcia en Johan Meens. Eigenlijk is Søren Kra Andersen en natuurlijk ook wel een beetje Daryl Impey. Dat zijn de enige 2 renners met echt internationale naam en faam. Maar Kra Andersen duidelijk naar voren geschoven om in ieder geval alvast te anticiperen op wat er komen gaat straks. Want als dat peloton eenmaal gaat rijden, ja, dan gaat dat tempo zo hard omhoog. Kijk nog even naar de klimmen die we nog zo meteen gaan krijgen. We krijgen dadelijk nog 3 keer de Côte d'Hirèf, de Côte de Chérave en de muur van Hoei. Als we eenmaal boven zijn, we draaien zo meteen hier naar rechts. En dan gaat de muur van Hoei beginnen voor de 8 koplopers. Nu doet het er nog niet toe, maar ze kunnen wel een beetje parcours verkennen. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 19 april 1993. Villa VD. Op die dag bestormde de FBI in Waco, Texas, het gebouw waarin de secte van David Koresh zat. Na 51 dagen kwam gisteravond een dramatisch einde aan de belegering van een boerderij in het gehucht Waco in de Amerikaanse staat Texas. In dat gebouw verschanst zich al sinds 1 februari de godsdienstige secteleider David Koresh met zeker 95 volgelingen. Onder hen bevinden zich 17 kinderen van nog geen 10 jaar oud. Het complex werd geramd met tanks en traangas om de secteleden na 1,5 maand eindelijk uit dat gebouw te krijgen. De 33-jarige David Koresh, die zichzelf tot Messias bombardeerde, en 95 aanhangers kozen vrijwillig voor de dood. Secteleden staken zelf hun verblijf in brand. Binnen de kortste keren was de hele boerderij 1 vuurzee. In totaal 9 secteleden overleefden de vuurzee. 4 van hen zijn in het ziekenhuis. David Koresh is zelf volgens de politie om het leven gekomen. Ja, de Brand Davidians, zo werd die secte genoemd van David Koresh. En ik ga erover praten met Bram Bakker, oud-psychiater. Behandelde in zijn praktijk veel oud-secteleden. Meneer Bakker, goedemiddag. Goedemiddag. U hebt zich ook wel verdiept in deze David Koresh. Wat was dat voor man? Ja, dat was een klassieke godsdienstwaanzinnige. Een man met een heel ingewikkelde, complexe, ellendige levensgeschiedenis. Die zich vastklampte aan een religieuze overtuigingen die ver buiten de realiteit gingen. Denken dat je de Messias bent, is niet best. Nee. Nou ja, dan kan het tot dit soort uitwassen leiden. Was hij eigenlijk religieus ook, of? Nou, hij had een heel ingewikkelde relatie tot het geloof. Zijn moeder was 15 toen hij geboren werd. En wat eigenlijk het thema in zijn leven was, wat wel of niet toegestaan was van de kerkelijke beweging, waar zijn ouders en waar hij later zelf ook mee geconfronteerd werd toen hij een 15-jarig meisje zwanger maakte. Ja. Wat er wel en niet mocht. Dus hij had een enorme haat-liefdeverhouding met religie en de regels en wetten die daar mee samenhingen. Want die naam David Koresh is ook niet zomaar, want dat was niet zijn echte naam, begreep ik. Nee, hij heette Vernon Nagwat en hij heeft die naam moedwillig gekozen. Koresh is een verwijzing naar de Bijbel. En David is koning David, nou ja, ook een Bijbelse mythische figuur. En daar zie je al die rare identificatie ontstaan. Dat moeten we allemaal niet doen, ons vereenzelvigen met mensen uit het geloof. Nee, en denken dat je de verlosser bent is nog weer een stap verder, want hij geloofde dat echt, hè? Ja, en kijk, het allergrootste probleem zijn natuurlijk de mensen die dan worden meegenomen in zo'n overtuiging. Ik denk dat die Koresh van zichzelf eigenlijk gewoon een beetje treurige figuur was. Maar hij had wel charisma en overredingskracht. En ja, kwetsbare mensen worden daar dan toch makkelijk in meegezogen en gaan dan denken dat het echt klopt. Hij had ook wel een beetje Jezus-achtige uitstraling, als je wilt. Dus ja, als je daar gevoelig voor bent. Ja, als je die foto's inderdaad ziet, tenminste de beelden die we dan kennen van Jezus. Ja, want dat is natuurlijk altijd de vraag. En dan komen we toch ook een beetje op uw beroep uiteindelijk. Je vraagt je toch altijd af, waarom sluiten mensen zich bij zo'n figuur aan, hè? Nou ja, de meeste mensen die groeien daarin op. Je ziet eigenlijk in religieuze groeperingen vaak dat ouders kinderen krijgen terwijl ze daar al deel van uitmaken. En de mensen waar ik mee werk zijn bijna altijd mensen die zich daar dan op later leeftijd toch van los hebben weten te maken. Nou, het is een soort gif. Het is een toxisch dingetje in het hele bestaan. Die overtuigingen van zo'n geloofsgemeenschap, ja, die zijn zo dringend dat je weet op een gegeven moment ook niet meer beter. Dus dat is ook een soort, ja, een deel is dus ook gewoon gehersenspoeld worden. Ja, en hersenspoelen suggereerden dat het eerst anders was, maar het is eigenlijk geprogrammeerd worden. Dus het is niet eens dat het wordt veranderd. De norm is eigenlijk de waanzinnige gekte van zo'n secte. Mm-hmm. Want we hoorden het net ook even. Wat je zonder uitzondering ziet, is dat er dan zo'n dominante man is die zich God of zijn gelijke waant en zich ook dingen toe-eigend en toestaat wat helemaal niet kan. Dat was bij Koresh natuurlijk ook, dat hij als enige seks mocht hebben met de vrouwen in zijn secte. Nou, gekkigheid, vreselijk. Ja, ja. Ja, goed, en toch, want het zijn ook niet allemaal domme mensen die dan bij zo'n secte aansluiten. Dat is eigenlijk mensen van diverse pluimage. En ook zo ver gaan, dus dat hoorden we net ook al, dat een deel van die mensen heeft zichzelf ook gewoon omgebracht, hè, toen die aanval dreigde van de FBI. Ja, helaas is intelligentie hier geen factor. Dus van de buitenkant ben je geneigd te denken dat domme mensen zijn. Maar het tegendeel is waar. Heel veel complotdenkers zijn uiterst intelligent. En heel veel complottheorieën steken heel geraffineerd in elkaar. Nou, kijk maar terug naar corona. Het is niet zo makkelijk. Op het moment dat een bepaalde overtuiging postvat, dan kan je daar een heel eind in komen. Dus als jij denkt dat je God bent en je bent ook nog een beetje slim, ja, dan kan er een heel overtuigend verhaal uit tevoorschijn komen. Ja. U hebt veel mensen behandeld ook die ooit wel eens in zo'n sect hebben gezeten. Ik weet niet of dat ook toevallig in deze sect is geweest. Dat was natuurlijk erg Amerikaans. Nee, dat niet, want het was een hele kleine sekte. Ja. Maar je hebt genoeg strenge geloofsgemeenschappen in Nederland waarin vergelijkbare dingen plaatsvinden. Ja. Behalve de afloop hier, want die afloop was natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Maar er zijn echt veel mensen die zich moeten losmaken uit streng kerkelijke gemeenschappen waar echt vrij vreselijke dingen gebeuren. Ook dit soort verhalen zijn daar op te tekenen, zeg maar. Mishandelingen, ja, dat soort zaken. Met name seksueel grensoverschrijdend gedrag hoor ik toch veel. Dus dat er dingen normaal worden gevonden die wij gelukkig in het dagelijks leven al heel lang niet meer normaal vinden. Want dat is natuurlijk heel. Je moet eerst als los zien te komen daarvan. En dan kom je uiteindelijk dus weer in de buitenwereld. Ja, hoe kunnen dat soort mensen dan hun leven weer oppakken eigenlijk? Ja, de uitdaging is dat je leert te vertrouwen op je eigen gevoel. En in aanleg zijn we allemaal bekwaam in voelen. En is het goed om jezelf te begrenzen naar de wereld vanuit je gevoel. Dus je eigen normen en waarden te hebben. En wat die mensen vaak ontbreekt, is dat ze hun eigen normen en waardestelsel niet kennen. Dus dat ze helemaal denken zoals ze het geleerd hebben. Maar hoe je het geleerd hebt, is iets heel anders dan hoe je het voelt. Tja, ja. Dank voor de uitleg bij dat nieuwsfeit van vandaag. Maar dan in 1993, deze dag in 93, toen ging dus die de FBI die secte van David Koresh in Waco, Texas, te lijf. Althans, ze gingen het pand daar bestormen. En dat leidde tot in ieder geval een hele hoop doden. Er is een mooie documentaire trouwens te zien over die secte op Netflix op dit moment. Dus dan kunt u daar nog eens kijken hoe het precies allemaal in elkaar zat. Dank aan oud-psychiater Bram Bakker. En we draaien, zoals u dat weet, altijd muziek dan uit het jaar waar het over gaat. 1993, dus hier is Ace of Base. Ace of Base and All That She Wants. Dan nieuws via de NOS. Er komt een tegemoetkoming voor mensen die ziek zijn geworden na een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Dat meldt de verantwoordelijke staatssecretaris Maarten van Ooyen. Contact met politiek verslaggever van de NOS, Lars Geert. Lars, wat is er met die mensen gebeurd eigenlijk? Ja, een klein aantal mensen heeft, naar aanleiding van de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep, de slaapziekte narcolepsie opgelopen. In 2009 ging er een nieuw griepvirus rond in Nederland. Gevaarlijk dat het kabinet besloot om mensen te vaccineren. 5 miljoen mensen zijn gevaccineerd. 600.000 kinderen tussen de 6 maanden en de 4 jaar. En na die vaccinatie steeg in Europa het aantal gevallen van die slaapziekte, dus narcolepsie. En in 2014 stelden 23 mensen in Nederland de staat aansprakelijk voor het feit dat ze die narcolepsie hadden opgelopen. Er is jaren onderzoek geweest naar of dat inderdaad door die vaccinatie kwam. Het is niet wetenschappelijk vast te stellen dat dat zo is, maar het is ook niet uit te sluiten. En dus besloot een aantal jaren geleden het kabinet Rutte 2 al, dus 2 kabinetten terug, dat er voor deze mensen een regeling zou moeten komen. Nou, die regeling is klaar. En die vandaag is er dus ook een akkoord opgegeven van de mensen die het betreft. En hoeveel geld krijgen ze? Ja, dat maakt het ministerie niet bekend. Dat heeft te maken met de privacy, zeggen zij. Het is zo'n kleine groep mensen die hierdoor getroffen is en die hier ook voor gecompenseerd wordt, dat heel makkelijk te herleiden is wie dat dan precies zouden zijn en hoeveel geld ze ook in individueel zouden krijgen. Nou, op basis daarvan zeggen we, hoeven we dat niet bekend te maken vanwege de privacywetgeving. Dus dat gaan we nooit weten. En betekent dit nog iets voor mensen die ook last hebben gekregen van een andere vaccinatie bijvoorbeeld? Ja, precies. Het eerste wat je door je hoofd schiet is natuurlijk al die miljarden coronavaccinaties die er zijn geweest in de afgelopen jaren. Nou, het hoeft in principe niks te betekenen, want de staat erkent in deze regeling geen aansprakelijkheid. Er wordt ook niet gezegd dat dat die narcolepsie, die slaapziekte, komt door de vaccinatie. Dat is ook gewoon niet wetenschappelijk vast te stellen. Dus is het ook geen schadevergoeding voor deze mensen, maar een tegemoetkoming voor het leed dat ze hebben geleden. Een soort van coulantse regeling vanwege het feit dat ze door die slaapziekte bijvoorbeeld invalide zijn geworden, niet meer kunnen werken. Nou, andere Europese landen hebben dat ook gedaan. Dat speelde ook mee. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat als op de lange termijn blijkt dat heel veel mensen bijvoorbeeld last hebben gehad van die coronavaccinatie, ja, dan zou het zomaar kunnen, als de staat aansprakelijk wordt gesteld, dat Nederland er opnieuw naar moet gaan kijken. U hoorde vanuit Den Haag NOS-politiek verslaggever Lars Geerts. Jaarlijks raken zeker 70 mensen ernstig gewond door bijtgragen, zogenoemde hoogrisicohonden. Blijkt uit een eerste telling van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgen. Eerder werden er geen cijfers bijgehouden en dat was tegen het zere been van de plastische chirurg Nick Brinkman. Hij werkt voor het Haga ziekenhuis. Meneer Brinkman, goedemiddag. Goedemiddag, hoi. Hoogrisicohonden, wat zijn dat voor honden? Ja, hoogrisicohonden, dat is een beetje een verzameld term. In Nederland is er een lijst met 22 hoogrisicohonden. Dat zijn honden die bij het bijten in staat zijn tot het toebrengen van bovenmatig ernstig letsel. En dat heeft met een aantal factoren te maken. Fysieke factoren zoals bijvoorbeeld de bouw, spierkracht en kaakgrootte. Maar ook andere factoren zoals bijvoorbeeld een lage aanvalsdrempel. Dus dat er weinig nodig is voor zo'n hond om tot een aanval over te gaan. En het zogenaamde prooi schudden. Dus dat is als ze eenmaal vast hebben ook niet meer loslaten. En eigenlijk pas loslaten als het weefsel wat ze vast hebben loslaat. Ja, en daar waren eigenlijk nooit cijfers van. Die cijfers bent u gaan bijhouden. Wie zijn de slachtoffers uiteindelijk? Nou, wij hebben aan onze leden van onze beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, gevraagd om, als er een patiënt zich meldt in het ziekenhuis met een ernstig bijtincident, om die te registreren. En dat hebben we voor een jaar gedaan. En daar zijn 70 mensen uit naar voren gekomen die ernstig letsel hebben opgelopen. Ja. En waar gebeurt het dan? Waarbij ik wel gelijk moet... Ja, dat gebeurt voor de helft ongeveer binnenshuis en voor de helft daarbuiten. Dus dat betekent dat het ook honden zijn die geen relatie hebben met het slachtoffer. Maar in de helft van de gevallen is het dus de eigen hond die dat dan heeft gedaan. Juist, ja, dat is ongeveer globaal waar we nu op uitkomen. En wat ook al wel uit eerdere schattingen kwam. En die mensen komen uiteindelijk bij u binnen in het ziekenhuis. Kunt u eens een beeld geven van hoe zij er dan bij zitten of liggen? Ja, dat is natuurlijk heel verschillend. Elke bijtwond is weer anders. Maar daar komen zeer ernstige letsels voorbij waar de weken delen missen. Dus daar mist huidweefsel, spierweefsel. Soms zijn er ernstige botbreuken. De zenuwen kunnen doorgebeten zijn en ook de bloedvaten. Wat uiteindelijk kan leiden tot een amputatie en ernstige verminkingen. Ja, ja. En dan is het voor uw zaak kijken wat er nog te redden is dus. Ja, exact. En dat is ons vakgebied van de plastisch chirurg. Waarbij wij kijken door middel van een reconstructie wat er nog te redden is en wat we ervan kunnen maken. De mensen die door zo'n hond zijn aangevallen, hebben die eigenlijk überhaupt kans als je dus in gevecht komt met zo'n hond? Nee, ja, ik zou het ook geen gevecht willen noemen. Daar kan je niks tegen beginnen. Als zo'n hond het op je voorzien heeft, zeker als kind zijnde, is er weinig anders te doen dan wachten totdat hij loslaat. En waarom gaat u dit? Dat maakt het ook zo ernstig. Waarom gaat het u zo aan het hart? Waarom maakt u zich zo sterk voor die zaak? Nou, een aantal jaar geleden stond er in het Medisch Contact, dat is een weekblad voor artsen, een stuk geschreven door een jurist en een dierenarts die de noodklok luidde over vechthonden en dat het gevaar zo onderschat wordt. En tegelijkertijd constateerde zij dat er een medische stem over dat onderwerp eigenlijk volledig ontbrak. En ik had toen net in het ziekenhuis een aantal ernstige bijtletsels gezien. En dat heeft gemaakt dat ik me, om maar een passende term te noemen, heb vastgebeten in dit onderwerp. Ja, maar u gaat wel een blokje om als u er een tegenkomt, denk ik. Absoluut. Ja, ik loop er met een grote boog omheen. En dat... En dat zegt ook nog niet alles, want ja, soms hebben mensen er helemaal niks mee te maken en dan worden ze toch aangevallen door zo'n hond. Ja, exact. Ja, een casus of een patiënt waarbij ik betrokken was, dat was een meisje van 8 jaar. Die was niet vermoedend aan het spelen met haar zusje in de speeltuin. Toen zij werd aangevallen door een hond die aan de overkant van het veld werd uitgelaten en niet aangelijnd was. Ja. En die is echt gruwelijk te pakken genomen. Ja. U weet dat als geen ander, hè, want u hebt zich al vaker nu in deze discussie gemengd. Dat ligt altijd heel gevoelig. Hè. Er komen een hoop emoties ook bij. Zeker eigenaren van die honden, want het is natuurlijk altijd een ander hond die het doet. Het is nooit hun hond. Dat herkent u? Ja, zeker weten. Ja, ik heb veel medestanders vanuit de medische wereld, omdat die ook zien wat voor een letsel het kan aanrichten. Maar als je aan de honden zit, dan zit je aan hun baasje. Dus het is absoluut een gevoelig onderwerp. Is daar dan ook een oplossing? Ik bedoel, moeten we die baasjes ook misschien beter aanpakken of reguleren? Want ja, dat zegt men wel eens, de hond is zoals de baas is. Ja, dat vind ik lastig. Ik ben natuurlijk geen beleidsmaker. Mijn doel is het verminderen van het aantal bijt, of in ieder geval het aantal ernstige bijtincidenten. En dat kunnen wij doen vanuit de medische wereld door te signaleren en te registreren. Maar de aanpak, dat moet echt vanuit de politiek gebeuren. Ja. Dus ja, waar ik voor pleit is een gecentraliseerde, brede en doortastende aanpak. Ja. En wat dat dan is, dat moet de politiek dan maar zelf oplossen. Dat, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Want kijk, dat wordt ook door de eigenaar van dit soort honden gezegd. Andere honden bijten ook wel eens. Ja, dat is een heel veel gehoord argument. Dat klopt ook. Per jaar, dat zijn schattingen, zijn er ongeveer 150.000 bijtincidenten. Maar dat is niet de groep waar ik in geïnteresseerd ben. Kleinere honden, ja, een Pekinees, die bijt geen arm af, zoals ik dat dan noem. En ik trek dan graag de analogie met vuurwerk. Er zijn veel meer ongelukken met rotjes, maar dat leed is wel te overzien. Maar als er een nitraatbom in je hand afgaat, dan is het leed niet te overzien. En juist dat is de groep waar ik in geïnteresseerd ben. Ja. En u bent vast wel eens een politicus tegengekomen. En als u dit hele pleidooi houdt, wat krijgt u dan voor reactie daarvan terug? Nou ja, ik hoop ook mede door middel van dit interview en de aandacht die ervoor is om politici tegen te komen, zodat ik dit pleidooi ook voor hen kan houden. Ja, want daar ligt echt daar ligt natuurlijk uiteindelijk de oplossing. Er wordt gezegd de gedragscursussen, maar dat is misschien nog het minste. Je moet daar toch echt wel wat aan doen. Want die 70, hè, die u noemt, dat wou ik ook nog even weten. Is dat misschien ook nog het topje van een ijsberg of is dat een redelijk goed getal? Ja, ik denk wel dat het een onderrepresentatie is van de werkelijkheid. En dat komt enerzijds omdat niet iedereen die een bijthond tegenkomt in het ziekenhuis die ook registreert. Maar anderzijds ook dat de plastisch chirurg natuurlijk niet bij alle ernstige bijtverwondingen betrokken is. Dus er wordt gewerkt aan een completere registratie waarbij ook andere vakgebieden zoals bijvoorbeeld de spoedeisende hulpgeneeskunde en de traumachirurgie zijn betrokken. Maar dat loopt allemaal. Ja. Dank voor de uitleg. Plastisch chirurg Nick Brinkman was dat van het Haga Ziekenhuis. Het is tijd voor De Dichter voor Drie. Op woensdag is dat Arie van der Wulp. Als kind kon ik niet voetballen. Zo bleek uit vele testen. Ik miste vaak, ik scoorde nooit. Maar ik kon wel goed pesten. Zodra ik aan het pesten sloeg, dan kwam ik snel op toeren. Ik pestte iedereen eruit, met jokers en met boeren. Een ander had geen schijn van kans, als ik weer eens mocht delen. Uit wanhoop stelde men dan voor om open kaart te spelen. Ik gaf geen krimp, ik won altijd. Dat zorgde voor problemen. Mijn vriendjes broedden op een plan om stevig wraak te nemen. Daar stond ik, op het voetbalveld, te trillen op mijn benen. Eerst trapten ze me onderuit en toen tegen mijn schenen. Ze schreeuwden, uit de weg jij boer, we slaan je buiten westen. Een boer hoort niet te voetballen, een boer hoort kunst te mesten. Na vele jaren pesterij en heel veel therapieën gaat het nu wel weer goed met mij en mijn kapotte knieën. De moed waarin ik nu verkeer, dat is een opperbeste. Ik vier de mooiste dag van het jaar, de dag tegen het pesten. En straks zie ik mijn vrienden weer. Thans allemaal volwassen. Vandaag wordt er dus niet gepest. Want wij gaan klaverjassen. Arie van der Wulp, ja, ik begin altijd de uitzending met het is een dag van iets of iemand. Ik had eruit gepikt de knoflookdag, want dat is het ook vandaag. Maar het is ook de dag tegen het pesten, dus een veel belangrijker onderwerp natuurlijk. Gelukkig dat Arie daar in ieder geval zijn gedicht over heeft gemaakt. Ik verwijs u nog even naar de site maxvandaag.nl. Daar staat van alles over de programma's van Omroep Max. Maar we zetten daar aan het eind van de week ook altijd vier van de Villa op. Dan kunt u in een half uurtje tijd even de vier mooiste gesprekken van dit programma Villa VDB terughoren. We zijn alweer bezig met de selectie voor de komende week, maar die van vorige week staat er nog en van al die weken daarvoor. Dus neem daar eens een kijkje, zou ik willen zeggen. Bij de site van Max, dus hoe heet het nou? Maxvandaag.nl, ja. NPO Radio 1. 1 vandaag. Ah, nog zeker 25 jaar gas nodig. Ja. Dan wordt het halen van de klimaatdoelstelling in 2050 een beetje krap. Verdieping bij het nieuws. Hoe groot, hoe misschien wel explosief is dit verhaal volgens u? Ja, dit is behoorlijk explosief. Grootste lek sinds WikiLeaks. Elke dag een factcheck. Moet streng zijn, fictie. En het opiniepanel. Ik ben heel boos, ik kan er gewoon niet eens normaal over praten. Gelukkig wel met mij nu. Ja, met jou wel. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert... Weet meer. Ster. Piano Biennale. Van 19 tot en met 23 april staat de Piano Centraal in Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen. 5 dagen vol muziek, theater, dans en expositie. Free the piano. Bestel je kaarten via pianobiennale.com. Ik word misschien ontslagen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ik heb letsel opgelopen door een bedrijfsongeval. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Hey, heb jij last van hooikoorts? Probeer dan eens iets anders dan een neusspray. Rhinoblok. Een natuurlijke honingzalf voor in je neus die de pollen blokt. Goh, dat is fijn. Met 2 vingers in je neus direct minder klachten. Ga daarom snel naar rhinoblok.nl. Rhinoblok is een medisch hulpmiddel. Bridging the impossible. It's us. Zo, dat is geweldig. Wat zeg je? Dat het een topdeal is. Hè? Een superdeal. Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Met een Raymond waterontharder halveer je je zeepverbruik. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Erop uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Geniet binnen 2 weken van zacht water. Kijk op raymondwaterontharders.nl. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. De iconische sculpturen van Henry Moore. Koop je tickets op beeldenaanzee.nl. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een nieuwe dartpijl waarmee je veel preciezer kan gooien, ontwikkeld bij de TU Delft. Topdarter Mighty Mike van Gerwen die heeft hem al uitgeprobeerd. En in Villa VDB hoort u zometeen over zijn ervaringen. Nu het NOS Journaal. Hier is Levi van Eck. Ridouan Taghi heeft aangifte gedaan tegen het Openbaar Ministerie vanwege een vermeende liquidatiepoging. Een oud-militair van het Korps Commandotroepen beweert door de geheime diensten gevraagd te zijn om Taghi in Dubai uit te schakelen of te kidnappen. De commando wordt verdacht van drugsmokkel en stond begin deze maand voor de militaire kamer in Arnhem. Taghi's advocaat Ines Weski heeft verklaard dat er aangifte is gedaan. Ze vreest voor de veiligheid van haar cliënt en vraagt zich af of de moordplannen nog bestaan. Taghi werd in 2019 door de autoriteiten in Dubai uitgeleverd aan Nederland. De vergoeding voor aardbevingsschade in Groningen wordt verruimd. Ook kinderen en jongeren in het gebied krijgen voortaan evenveel compensatie voor immateriële schade als hun ouders. Daaronder valt leed en verdriet, zoals stress door de aardbevingen. Het instituut Mijnbouwschade Groningen is verantwoordelijk voor de afhandeling. Kinderen en jongeren krijgen 1,5, 3 of 5.000 euro... afhankelijk van hun leed, zegt het instituut. Je moet je voorstellen dat ouders soms heel erg bezig zijn met de zorgen die ze hebben rond de veiligheid van het huis, de schade die er is. Met name ook instortingsgevaar, dat ze daar de kinderen niet mee willen belasten, maar dat de kinderen daar wel van alles van ervaren. Het is dat soort leed waar je aan moet denken. Het instituut denkt dat ongeveer 6500 minderjarigen uit Groningen recht hebben op een vergoeding. Bij Lemerderveld in Overijssel is een zweefvliegtuig neergestort. De enige inzittende is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk is er iets misgegaan bij het opstijgen. CDA-Kamerlid Agnes Mulder vertrekt uit de Tweede Kamer. Ze wordt per 1 juni directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW-MKB Noord. Het is de tweede dag op rij dat een Kamerlid aankondigt te vertrekken. Gisteren vertelde SP'er Maarten Heijink dat hij opstapt om meer tijd vrij te maken voor zijn privéleven. De gemeente Utrecht heeft geen geld om alle 15.000 studenten te compenseren voor de hoge energierekening, zoals de rechter had bepaald. Daarom krijgen nu alleen de 600 studenten die in bezwaar gingen een compensatie. Het landelijk beleid is dat studenten geen energietoeslag krijgen, maar een rechter in Utrecht vond dit discriminatie. De verdachte die gisteravond 4 mensen neerstak in een sportschool in Duisburg is nog steeds op de vlucht. De verdachte is een man van ongeveer 30 jaar en zou een mediterraans uiterlijk hebben. Volgens het Duitse blad Der Spiegel zou hij 1 persoon hebben aangevallen in de sportschool. 3 anderen zouden daarbij ook gewond zijn geraakt. Verder zijn er weinig details over het incident bekend, zegt correspondent Charlotte Weijers. Gisteravond en gisternacht heeft de politie nog wel getuigen gehoord. Maar dat bijvoorbeeld die beschrijving ook van die dader nu pas naar buiten komt, dat is volgens de politie omdat de slachtoffers er eerder zo slecht aan toe waren dat ze ook geen details konden bevestigen. 3 van de 4 slachtoffers zijn buiten levensgevaar. 1 van hen ligt nu nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Bij een huisartsenpraktijk in Pijnakker in Zuid-Holland wordt overdag te vaak de telefoon niet opgenomen. Dat was ook zo bij spoedgevallen, blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De inspectie eist nu dat de bereikbaarheid verbeterd wordt. Landelijk is er een tekort aan huisartsen. De komende 6 jaar gaat 30% met pensioen. 60% van de huisartsenpraktijken heeft een patiëntenstop, bleek uit onderzoek. Het weer, het is zonnig met hier en daar stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 15. Morgen veel bewolking, vooral in de ochtend regen. 'S Middags soms zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dan de situatie op de weg. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Op de meeste snelwegen kan het verkeer aardig doorrijden. Er staat nu zo'n 50, 55 kilometer file. Wat opvalt is de vertraging op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Knopen Lunette zo'n 10 minuten oponthoud. Dat had te maken met een ongeluk. Er waren een tijd lang 2 rijstroken dicht. Die zijn net weer vrijgegeven. Het is langzaam rijden op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden-Zuid en Wassenaar met een kwartier oponthoud. Tot slot ook een kwartier extra voor de N200 Amsterdam richting Haarlem. Dat heeft te maken met een auto met pech. Het is langzaam rijden tussen Westpoort en Halfweg over 2 kilometer. Extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie Unox Knax 400 gram, 2 voor 4 euro. Diverse Vivit of Optimal drink, 1 euro. En spaar nu voor superhandige bewaarbakjes, vanaf 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Bij VLC en Partners hebben we aandacht voor ambitie met persoonlijke dienstverlening. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Aandacht voor ambitie. Hallo, mijn naam is Guido van Veldhoven, fruitteler voor Albert Heijn. En ik wil je bedanken dat je voor beter kiest. Want door jouw keuze voor beter voor natuur en boerproducten help je mee om de CO2-uitstoot te verlagen en de biodiversiteit te vergroten. Kies daarom voor natuur en boer. Duurzamere producten van Nederlandse bodem. Bij Albert Heijn. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen een revolutionaire ontwikkeling in de dartsport. Maar eerst wielrennen, de Waalse Pijl. We hebben steeds een Nederlander in de kopgroep gehad. Gio, hoe is het met Jetsen Bol? Ja, met Jetsen Bol gaat het minder goed, want hij heeft moeten lossen. Hij is niet de enige trouwens uit de kopgroep, hoor. Want op de Côte d'Hérèf ging de een na de ander eraf. We hebben nog maar twee mannen over. Een Duitser, Georg Zimmermann van de Belgische Intermarché-ploeg. En Søren Krah Andersen, die rijdt voor de Alpecin-formatie. De Deen, die eigenlijk ook wel de sterkste man, al was het maar op papier. Maar ook met de benen blijkbaar was in de kopgroep. En ze hebben een voorsprong van 1 minuut en 22 seconden op het peloton. Het peloton dat zo langzamerhand al die lossers uit de kopgroep gaat oprapen. Jetsen Bol zal zo meteen worden opgeraapt. Terwijl ze daar nog steeds bezig zijn met die beklimming. Een van de drie beklimmingen in die lokale slotronden. En dan komt dat peloton eraan. Aangevoerd door de ploegmaat van Tadej Pogacar. En Pogacar, ja, die heeft eigenlijk maar één doel deze week. Dat is de drie heuvelklassiekers winnen. Hij won al de Amstel Gold Race. Hij kan natuurlijk ook de Waalse Pijl winnen. Luik Bastenaken-Luik heeft hij al een keer gewonnen. Kortom, ook daar is die huizenhoog favoriet komende zaterdag. Hij kan hetzelfde gaan doen als wat Demi Vollering deed. Want die won ook de Amstel Gold Race. En die won eerder vanmiddag ook de Waalse Pijl. Kortom, Tadej Pogacar op oorlogspad. Hij heeft één concurrent minder. Dus Fransman David Godu, goede renner. Vierde in de afgelopen ronde van Baskeland. Die is afgestapt. Die was afgelopen zondag ook al niet al te best in de Amstel Gold Race. Ook toen moest hij afstappen. Kortom, de een na de ander gaat eraf. De favorieten dunnen uit. Pogacar nog steeds huizenhoog. De grootste favoriet. Onderzoekers van de TU Delft die hebben een nieuwe dartpijl ontworpen waarmee darters nog preciezer kunnen gooien. Die pijl zou voor de helft efficiënter zijn dan de andere pijlen. Ook deden ze voor het eerst onderzoek naar de werptechniek van darters. Daar ga ik over praten met hoogleraar spierskeletmechanica Dirk-Jan Veger. En we zijn ook nog bezig om Michael van Gerwen even aan de telefoon te krijgen, want die heeft al met die nieuwe pijlen gegooid en we zijn natuurlijk benieuwd naar zijn ervaringen. Meneer Veger, goedemiddag. Goedemiddag. Beginnen met u. Leg eens uit, waar verschilt in deze nieuwe dartpijl van de andere pijlen? De nieuwe dartpijl die is wat stabieler. Of eigenlijk, je kan beter zeggen, hij zwabbert een beetje minder in de lucht. En dat komt door een ander ontwerp. Hij is wat, de flight is anders, is wat slanker geworden en heeft betere aerodynamische eigenschappen dan de oorspronkelijke dart. Dus hoe stel ik me dat voor? U hebt gewoon een soortje dartpijlen gekocht en is gekeken hoe die dingen reageren en dat kan beter. Nou, dat zou een optie zijn, maar het gaat dan ietsje anders. Van de dartpijl kan eigenlijk iedere masterstudent aerospace engineer wel zien dat hij niet optimaal is als het gaat om de aerodynamica. En wat er is gedaan, is een aantal enthousiaste studenten en ex-studenten zijn begonnen met het eerst maar eens op papier of beter achter de computer ontwerpen van een goed ontwerp wat aerodynamisch gunstiger is en wat het zwabberen van een pijl, dus het kantelen van het pijl tijdens de baan eruit haalt. Nou, dat gedaan hebbende moest er natuurlijk getest worden. En dat kan je alleen maar doen door hem heel vaak op dezelfde manier te gooien. En daarvoor hebben we een dartrobootje gebouwd. Oh. Een robot die dus exact op dezelfde manier gooit elke keer. Ja. Maar ja, dan kom je het volgende probleem. Als je exact hetzelfde gooit, dan weet je ook niet zo goed of die nou beter, of de een nou beter is dan slechter of slechter. Want dan komt elke dart op dezelfde plek uit. Dus er moest een robot met een klein foutje geprogrammeerd worden. En daar komt dat 50% beter getal vandaan. De gewone dartpijl is redelijk nauwkeurig, maar met deze dartpijl hebben hele kleine verstoringen in het traject, hebben veel kleinere uitwijkingsfouten. Ja, ja. En dus in dit geval maakt het ook niet uit of het professionele darters zijn die dat bijna dagelijks doen, of gewoon huistuin- en keukendarters die af en toe zo'n bord ophangen en die pijl die blijft gewoon even stabiel, zou ik maar zeggen. Ja, die pijl verandert op zich niet. Ik denk dat die pijl in die zin wel een groter effect heeft op onze score dan die van een profdarter. Aan de andere kant, voor een profdarter is een heel klein verschil natuurlijk de mogelijkheid tussen winnen en verliezen. Ja. U bedoelt met ons dus, wij zijn de huistuin- en keukendarters, hè, u en ik. Ja, ik ben zelfs dat niveau nog niet eens, hoor. Maar. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Ik kijk even naar de overkant. We zijn bezig Michael van Gerwen te spreken. Er wordt geschud, die is waarschijnlijk heel druk, is aan het pijltjes gooien, zou kunnen. Er is met hem getest, hè? Ja, ja. Hoe ging dat? Nou, in de eerste plaats gewoon heel leuk. Ze waren super enthousiast om erop te komen. En dat is al bijzonder. Het is best wel lastig om topsporters actief mee te laten doen aan een studie naar een nieuw ontwerp. Idealiter hadden ze waarschijnlijk al wat eerder gekomen, maar ja, dat gaat niet altijd. Als ik mag samenvatten wat ze ervan vonden, zou ik zeggen gematigd positief. Gematigd positief in de zin van, ze gooien met nieuw materiaal de kans dat ze dan echt super veel beter gooien is bijna nul, want ze gooien al hartstikke goed. Maar ze voelen wel dat die lekker in de hand ligt, dat die wat stabiel, inderdaad wat stabieler lijkt te zijn. Ja. En dat die heel veel potentie heeft. Want u zegt, sir, Van Barneveld was er ook bij, hè? Raymond van Barneveld. Ja. En Michael van Gerwen hebben dus met die pijlen gegooid. Ja. Want ik weet niet, u hebt ze dat ongetwijfeld gevraagd. Hè? Als je met een violist praat, die zegt, ja, ik koester mijn instrument echt. Hè? Ik neem maar dat zij dat met die pijltjes hebben. Nou ja, ze zijn natuurlijk wel, ik wil niet zeggen, getrouwd met hun eigen pijl, want ze wisselen wel van materiaal. Maar het vertrouwd zijn met je eigen materiaal is wel heel belangrijk. Vandaar dat het ook altijd heel lastig is om met topsporters nieuw materiaal te testen. Want ja, je gaat van iets wat je heel goed kent naar iets wat je niet kent. Dat moet je meteen onder de knie krijgen. Mm. En dat is ingewikkeld. Want hij moet geloof ik gooien morgen ook bij de Premier League Darts. Hè? Dus dan gaat hij nog niet met uw nieuwe pijlen gooien, denk ik. Nee. hij heeft het niet gezegd. Ik verwacht gewoon niet. Nee. Ik zou het hem in die zin ook afraden. Dat moet je gewoon niet doen. En hoe zit het eigenlijk met de regels? Mag het eigenlijk? Maar zou deze wel toegestaan zijn? Michael zei van wel. Okay. Ik heb het zelf niet getest, dus ik weet dat niet. Nee. Ik heb niet nagegaan, maar hij zei dat het geen probleem zou moeten zijn. Ja. Nou, dan is dat pijltje één ding. Maar jullie hebben nog meer gedaan. We hebben ook onderzoek gedaan naar de werptechniek van Michael en andere darters. Leg dat eens uit. Ja, want dat is natuurlijk eigenlijk de andere kant van het verhaal. Het is mooi dat die pijl geoptimaliseerd is, maar wat ook eigenlijk ongelooflijk is, hoe die mannen gewoon 3 keer achter elkaar triple 20 kunnen gooien. Dat is zo verschrikkelijk hoge nauwkeurigheid met zo'n verschrikkelijk kleine spreiding. Dat de vraag rijst hoe je dat eigenlijk doet. Je moet bedenken, ja, nee, goed, je kan je misschien voorstellen, je gooit uit de combinatie van een armbeweging, elleboogbeweging, pols, en dan moet je het op het juiste moment loslaten. Ja. Dat doen ze dus heel strak hetzelfde. En wat we hebben geprobeerd te meten, wat we gemeten hebben, wat we alleen nog moeten uitwerken, is wat nou maakt dat ze zo ongelooflijk nauwkeurig zijn. Als we dat weten, dan kunnen we ook proberen, en eigenlijk zijn we voor andere sporten al best wel ver daarin, terugkoppelsysteempjes te ontwikkelen die kunnen vertellen of je afwijkt van hoe je normaal gooit. Hmm. Nou, nog een stap verder, dan zouden jij en ik misschien ook nog wel zo'n systeempje aan kunnen trekken. En dan kan het systeem vertellen hoe ver wij afwijken van Michael van Gerwen. Ja. Maar is het ook zo dat je dan eigenlijk het geheim van Mighty Mike ook nog weer kan vertalen naar anderen? Want ik denk dat ik daar niet op zit te wachten. Dat zijn concurrentie wijzer wordt van zijn gegevens. Nee, daar zit Michael ook inderdaad niet op te wachten. Dus wat ik net zei is ook natuurlijk eigenlijk niet waar. Want wij gaan natuurlijk Michael's individuele data niet gebruiken om aan de concurrentie te laten zien hoe hij gooit. Ja, ja. Dat gaan we niet doen. Wat vond hij hiervan? Want heeft u er ook aan meegedaan aan dit onderdeel? Ja, super interessant. Ja. Want ja, het grappige is, je doet een beweging, ik weet niet hoeveel duizend keer per jaar ze dat doen. Maar je doet hem, maar eigenlijk weet je zelf heel slecht wat je precies doet. En je kan het wel filmen, gewoon met de videocamera. Maar waar wij naar gaan kijken is naar die timing. Dus naar het verschil, wanneer, hoe de beweging van de pols nou precies samenhangt met van de elleboog bijvoorbeeld. Ja. Dat hebben ze wel een idee van, maar dat weten ze niet precies. En maakt dat ook nog uit, bijvoorbeeld, kijk, als je bijvoorbeeld in de finale van zo'n embassy of zo staat en de druk staat erop, dat je dan, je moet vertrouwen natuurlijk op je techniek, maar het kan zijn dat dat ook nog invloed heeft natuurlijk. Nou, dat heeft ongelooflijk invloed. Dus je moet het in die zin eigenlijk andersom zien. Je techniek moet helemaal strak zijn. Die moet er echt helemaal ingeramd zitten. En dan dat het effect van de druk zo klein mogelijk is. Maar die mannen zijn er al jaren en jaren en jaren mee bezig. En dat is misschien wel het allermoeilijkste van dart, hè. Je techniek onder controle houden. Ook met een gillend ahoy achter je. Ja, ja, ja. Nou, kijken of we morgenavond daar nog iets van kunnen zien. U gaat nog ongetwijfeld door met de gegevens die dit heeft opgeleverd. Hartelijk dank voor de uitleg in ieder geval. Dirk-Jan Veger, hoogleraar spierskeletmechanica aan de TU Delft. I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat. I really think that he should know. That his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat. I really think that he should know. That his rhythms go, go, go. Does he wash up? Alessia Dixon heet ze en The Boy Does Nothing is de titel van het liedje. U luistert naar Villa VDP. Over 10 dagen is in Polen het WK Artistieke Dans. Taner Tabak doet namens Nederland mee, maar gaat niet alleen. En zijn danspartner is niet van vlees en bloed. Nee, dat is een pop. Taner, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dat voor pop? Oorspronkelijk is het een etalagepop. Ik heb het heel leuk en mooi gemaakt om te dansen. Zij heet Linda. Ik dans al lang met Linda, met mijn danspartner. En ik begreep dat daar wieltjes onder zitten, hè, onder die etalagepop. Dat klopt. Omdat ik in het podium kan bewegen samen met haar, moesten we dat hebben. Maar ik heb ook een heel mooi mechanisme in het midden, zodat zij ook een mooi draadje maken, net als een gewone dame. De heupen kunnen meebewegen dus eigenlijk? Dat deeltje heb ik niet goed ontwikkeld. De heup kan niet echt goed bewegen, maar zij kan heel mooi draaitjes maken. Ja. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk, waarom niet gewoon een echte Linda? Waarom dansen met een pop? Dat heeft twee redenen eigenlijk. De laatste reden was corona. We konden niet met onze gewone danspartners kunnen dansen. Dat was de eerste reden. Maar daarvoor dacht ik, hoe kan ik mezelf naar een perfect... Ja, perfect is een beetje een groot woord, maar... Hoe kan ik weer beter dansen? Wat kan ik doen als ik 's avonds thuis kom? Ik kan niet elke dag naar een salon om te oefenen. Dus als iemand thuis wil oefenen, is Linda ideaal. Oké, dus de oefenpop werd uiteindelijk je echte danspartner. En mag dat ook gewoon op zo'n WK dan? Ja, afgelopen keer heb ik alle risico genomen en op het podium gekomen. En de jury heeft het gezien. Heel verbaaswekkend kijken naar ons. Maar in het eind, ik heb applaus van iedereen gekregen. En volgens jury was ik de 9e op de wereldniveau. Het is gelukt. Het is gelukt. Nou, hartstikke leuk. Dus dat kan. En dus gaat zij ook mee, Linda, naar dit WK. Ja. En dit keer mikken wij op sowieso eerste plek. Maar als dat niet lukt, willen we graag op podium komen. We willen graag of een medaille of een bekertje terug naar Nederland. Ja, maar nou begrijp ik dat Linda al onderweg is naar Polen. Want die moet natuurlijk in stukjes worden vervoerd. Ja, dat klopt. Ik wilde graag dat meenemen in de cabine, in het vliegtuig. Maar het is een beetje raar. Gewoon naast je op de stoel. Ja, dat dachten wij. Nee, maar dat lukte niet. Dat lukte niet. Dus in twee stukken gedaan en dan is het nu onderweg naar Polen toe. Ja, dus je zit nu even zonder oefenpartner. Dus snel naar Polen en dan daar nog een beetje oefenen op de hotelkamer. Zeker, dat gaan wij doen. Slaapt zij ook naast je in bed eigenlijk? Of? Nee, zover is het niet. Okay. Kan nog komen. Wellicht. Tana, bedankt voor het verhaal. Heel veel succes. Over 10 dagen dus doet hij mee aan het WK Artistieke Dans in Polen... met zijn danspartner, de pop Linda. We'll be right back. Thema van de laatste minuten zo van Villa VDB is toch wel het dansen. Eerst het dansen met die pop dus. Nu Chris Montes en Let's Dance en Gio. Ja, die renners die dansen die muur van Hoei op. Jazeker, want dat doen ze op dit moment weer. Hè. De twee koplopers inmiddels in Hoei aangekomen. En dan weer op dat smalle stukje. Die ontzettend steile muur van Hoei op voor de ene laatste keer. Want we hebben nog 38 kilometer te rijden. En daar zie ik Søren Andersen daar aan de leiding rijden met Georg Zimmermann in het wiel. Georg Zimmermann, ja, dat is toch een renner die we niet zo goed kennen. 25 jaar oud uit Duitsland. Heeft nog niet zo gek veel gewonnen in zijn carrière. Een keer een etappe in de Tour de Lens. En van Søren Andersen, daar weten we van dat hij ooit twee Tour-etappes won. Maar dit jaar wil het allemaal niet zo geweldig goed gaan. Hij is trouwens ook ooit winnaar van Parijs Tour. Een echte klassieker die hem op het lijf geschreven is. Ja, en of hij hier overeind blijft, ik denk het toch haast niet hoor. Hij zal toch ja, een beetje met de moed en wanhoop in die kopgroep zijn gaan zitten. En zich in elk geval een beetje in de kijker zijn gaan rijden. Maar als ik toch kijk, 40ste in de Amstel Gold Race. Niet gefinished in de Brabantse Pijl. Niet gefinished in de Ronde van Vlaanderen. Ja, dan zie je gewoon dat hij niet aan een geweldig seizoen bezig is. Het peloton komt er wel aan hoor. Het peloton rijdt op dit moment op een dikke minuut van die twee koplopers. Daar wordt het wel steeds nerveuzer. Je ziet voortdurend die ploeg van Tadej Pogacar op kop komen. Ze vreten de ene na de andere oorspronkelijke koploper op. Maar ja, nu is het vooral positioneren geblazen. En met Tadej Pogacar weet je maar nooit. Normaal gesproken wordt die sprint, wordt die finish van de Waalse Pijl pas beslist in die laatste klim in de muur van Hoei voor de laatste keer. Maar met Pogacar weet je dit niet. Hij kan zomaar eerder weggaan. Zoals hij dat ook deed in de Amstel Gold Race. Hoe dan ook, het vervolg van de Waalse Pijl. Nog 37 kilometer tot aan de meet. Hoort u in het vervolg van de programma's hier op NPO Radio 1. Te beginnen met Geld of Je Leven. Hans van der Steeg presenteert. Gaat over dat stikstoffonds waar de Tweede Kamer nu over praat. De vraag is hoeveel geld er naar natuur en naar de boeren gaat. En is zo'n fonds eigenlijk wel de goede manier om geld te verdelen? Dat dus voor nu. Morgen even na tweeën melden wij ons weer voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1 plus 1 skipas. Boek snel op. Snowworld.com, bergen vol plezier.